baš nešto potpuno pozitivno. Nema! Nema muzike! Evre, pa kako ćemo živimo brez muzike? I to pazi kakav je plan! Nama da ukinu, a oni da se vesele. Jer čim neki naš orkestar ode tamo preko kod njih, oni kažu svaka čast, originalno, 5 zvezdica.